A zaczynamy od mocnych gitar i być może poczucia ulgi. Bardzo drapieżnie, energicznie, ale nawet chwilami agresywnie zaczyna się nasze dzisiejsze spotkanie. Emil and the Sniffers, Jerking, to na początek naszego dzisiejszego spotkania. Razem jesteśmy przez najbliższą godzinę, a audycja Rotacja to audycja, w której prezentujemy nowości z minionych dni, tygodnia, nawet wracamy czasami do tego, co wydarzyło się kilka miesięcy temu i dzisiaj tak też będzie, ale to wszystko jest wytłumaczalne. Natomiast jeżeli chodzi o Emil and The Sniffers to australijski zespół, który tym singlem zapowiada już po raz ostatni to, co wydarzy się jutro na ich albumie. Albumie Cartoon Darkness, który ukaże się już jutro i który na pewno będzie nam dawał upust różnym negatywnym emocjom. No bo Emil Taylor nie ukrywa, że cały ten album jest pewnego rodzaju takim wylaniem frustracji i emocji w związku z tym, co dzieje się na świecie, w związku z tym, z tą niezgodą, w związku z tym też tą geopolityczną sytuacją, więc bardzo dużo wątków się tutaj pojawia, a my na pewno będziemy do tego zespołu dumnie powracać. How am I meant to know what to give and give me back? How am I back and forgive, forgive me back. Give to you, give to me. Hungry for, hungry for. How am I meant to know? Give to me, give to you back. Sky above, sky below. 5 years more of directional love. Think of me, is that enough? Hungry for, hungry for. Take off all of turns and spring begins, and I still need everything I needed then. The warning slows and starts again. You turn around and call the end. Są takie albumy, które przypisujemy do konkretnego momentu w sztuce, osadzamy w konkretnym czasie, ale są też płyty, które zapisują się jako ponadczasowe i można powiedzieć, że tydzień to zdecydowanie za mało, aby tak odważnie słowa wypowiadać w kierunku Porridge Radio. Ale z drugiej strony wcale bym się nie zdziwiła, gdybyśmy za 10 lat, czy nawet 20 powiedzieli, że najnowsza płyta Porridge Radio nie wpisuje się w konkretne ramy czasowe. A mowa to o albumie Cloud in the Sky, They Will Always Be There For Me. W szczególności, gdy mówimy o albumach tak niesamowicie emocjonalnych, z tak ogromnym ładunkiem uczuć, bo też i wokalistka Dana Morglin w wywiadach dużo mówi o procesie powstawania i czuć, że to był również dojrzały proces, gdzie zmagała się raz z bolesnym rozstaniem, ale także i z wypaleniem zawodowym, więc bardzo dużo emocji się tutaj kłębiło. Też Dana przyznała, że nie bała się tych dni, kiedy leżała całymi dniami i płakała w poduszkę. Dała po prostu upust tym emocjom i to też słychać, że ten album jest po prostu szczery. Trochę się to łączy z Emil and the Sniffers, z pewnego rodzaju daniem sobie tego czasu i tej przestrzeni na to, aby podzielić się tymi emocjami, żeby je w sobie przepracować, ale też i wylać je, przelać je na papier, a później skomponować do tego muzykę. I widać, że tego typu receptury się sprawdzają i o tym dzisiaj między innymi także będzie nasze dzisiejsze spotkanie z artystką Janą, która pod koniec rotacji wpadnie do Trójki, by porozmawiać o jej najnowszym albumie Daydreamer, który ukazał się wczoraj, a ja przypominam, że adres rotacja@polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które chcą podzielić się z nami nowościami muzycznymi, ale także i utworami, które są na słuchawkach na rotacji najczęściej u Państwa. Ja przypominam, Gosia Jakubowska, Michał Jakubik. Razem jesteśmy do 20. A skoro o kobietach mowa, no to musi też pojawić się najnowsza blałka. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Zaraz to zejdzie ze mnie. Danie sobie czasu i przestrzeni to jedno w tworzeniu, ale także i zweryfikowanie dotychczasowych schematów. Tak było i jest w przypadku duetu Blauka, który debiutował 5 lat temu i utworem Kicks zapowiadają drugi studyjny album. Ten ukaże się w przyszłym roku, zatem czekamy na więcej i trzymamy kciuki za Georginę Tarasiuk i Piotra Lewańczyka, którzy jak najbardziej wpisują się tym utworem w aurę Za oknem. No a teraz coś od artystki, która chce być naszą ulubienicą, ale czy jej się to uda? No, zobaczymy. Przypominam adres rotacja@polskieradio.pl. Tych onirycznych, a także i bardziej zadziarnych klimatów, które pojawiły się na początku audycji Rotacja, trochę odchodzimy w kierunku bardziej popowych, tanecznych klimatów. No, Big Peak i Favorite Girl to najnowsza jej propozycja i zapowiedź płyty 11 to 11, która ma ukazać się w przyszłym roku. I zrobiło się tak lukrowo i słodko za sprawą Favorite Girl, które to utwór był inspirowany światem Barbie. Trochę mi się skojarzyło to również z utworem Barbie Girl zespołu Aqua. Myślę, że nie jestem jedyna. Skoro w tym bardzo przyjemnym świecie jesteśmy, pełnym ciepłych barw, to nie mogło zabraknąć również debiutantki. Mam czerwiec, niedzielę, abstynencję od ciebie, 320 dni ferie. Dziękuję za spokój w ciele. Cieszę się. momencie. Zapominam się ciągle, teraz jest dobrze. Zamiast więcej chcę mądrzej. Nie chcę być najlepsza, bo to skam. Czuję się bezpieczna, wszystko mam. Zostawiam wyścigi, wolę tkać. Dbam o spokój w ciele. Cieszę się, że jestem tak szczęśliwa. Pierwszy raz już nie czekam na plecy miast. Cieszę się, że jestem najszczęśliwsza. Wszystko gra, la la la. Ania Szlagowska, Spokój w ciele. Tam pojawiają się bardzo piękne zdania. Wszystko gra, mam spokój w ciele, jestem tak szczęśliwa i myślę, że naprawdę jest to teraz obecny stan Ani Szlagowskiej po wydaniu świetnie przyjętej pierwszej płyty. I my też mamy ogromną przyjemność zapowiedzieć koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę po godzinie 19. My razem z Maciejem Jankowskim będziemy mieli przyjemność poprowadzić całe to wydarzenie i zapowiedzieć koncert Ani Szlagowskiej. Jestem bardzo ciekawa, jak ten koncert wypadnie na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do polskiej sceny jeszcze dzisiaj wrócimy, ale zanim to jeszcze przedsmak tego, co szykuje na swój najnowszy album FK Twigs. No, w końcu mamy jesień, więc musi się też jej głos pojawić. Thank you. wiele dziedzin sztuki można przypisać do twórczości FKA Twigs, bo to nie tylko moda, nie tylko taniec, ale także i wyjątkowy śpiew, a FKA Twigs zaczyna od nowa i zaczyna od nowa zachęcać do tego, żeby słuchać, oglądać jej twórczość. Perfect Stranger to najnowsza zapowiedź tego, co wydarzy się na albumie w przyszłym roku. Ja już zacieram ręce i mam nadzieję, że jeszcze na antenie Trójki niejednokrotnie będziemy mogli poświęcić nieco więcej czasu tej artystce, bo jest naprawdę intrygująca. A skoro o odnowie mowa, to zaraz wszystkie wątki się połączą. Ale zanim, to Kim Gordon i jej utwór z najnowszej płyty. Banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway. Don't bring me, don't bring me, don't bring me. Mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, da da da da da da da da da da da da. Just clap, a rapper, just a dancer, not a boxer, a romancer. Ribbit liquor, ribbit liquor, ribbit liquor. Slut, slut, own it, own it, own it. Put it in, put it on. Banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway. Mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia. Bad TV, repetition. Bad TV, you and me. Banging on the freeway, banging on the freeway. Banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway, banging on the freeway. Don't bring me, don't bring me, don't bring me, don't bring me, don't bring me. Kim Gordon już jutro pojawi się w nowym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by zagrać koncert koło godziny 22. Szczęśliwy ten, komu udało się znaleźć i złapać darmową wejściówkę. Proszę pisać, z kim będę miała okazję się zobaczyć. rotacja@polskieradio.pl. Powiedziałam to hasło klucz przed wysłuchaniem utworu od Kim Gordon, od nowa. I można powiedzieć, że od nowa zaczyna Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale także i Trójka zachęca do zabawę na mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych znajdziemy mnóstwo pytań, które kieruje do nas Agnieszka Szydłowska, dyrektorka radiowej Trójki. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zaglądać na nasze media społecznościowe i dołączyć się do tej zabawy. Można tam na przykład ułożyć też swoją ramówkę Trójki, więc naprawdę dużo się tam atrakcji dzieje. No a jeżeli chodzi o to, co dzieje się muzycznie, no to od nowa także między innymi zaczyna Jana, chociaż nie do końca, bo tam kilka wątków z poprzedniej płyty również się pojawi. Za chwilę Jana także, ale się pojawi w Trójce, ale zanim, no to wysłuchamy naszą płytę tygodnia, którą jest Kelly Lee Owens i utwór Time To. Dream State to najnowszy album od Kelly Lee Owens, a my wysłuchaliśmy fragmentu tego albumu Time To, ale w tym świecie snów jeszcze przez chwilę, albo marzeń bardziej, pozostaniemy. Ale dlaczego o tym? Za chwilę więcej. Thank you. Old Paths, New Paths. Taki tytuł nosi utwór, który kończy cały album Daydreamer, a my rozpoczynamy nasze spotkanie z Janą, czyli Joanną Bińkowską, która jest w Studiu Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdobyłaś potrzebną odwagę? Proces uzdrawiania trwa, czy został zakończony? On zawsze poniekąd trwa, ale jakaś ważna część tego procesu się zakończyła. Mhm. Zaczynam tak dla niektórych być może enigmatycznie, ponieważ tutaj Daydreamer odwołuje się właśnie do tego procesu uzdrawiania, walki z własnymi demonami i zdobywania odwagi. I to też słychać w tym, jak ułożona jest ta płyta, że na początku pojawia się ten mrok, pojawia się ta niepewność, ale z czasem pojawia się to światło, wszystko przyspiesza, łącznie z tętnem i możemy ruszyć w tą drogę, która nadal jest trochę niepewna. I mam wrażenie, że to też odzwierciedla trochę moment, w którym ty jesteś teraz twórczo? Poniekąd na pewno. To wszystko jakoś tak organicznie przychodzi, ten proces i to, jak ta płyta się ułożyła, przyszło zupełnie naturalnie w wyniku jakby właśnie przepracowywania w sobie pewnych rzeczy i emocji. I teraz jakaś kolejna droga się otwiera, którą ten etap stworzył. Jeden się zamyka, a drugi się otwiera i trochę to może zabrzmi zabawnie, ale właśnie utwór, który przed chwilą wybrzmiał, czyli Old Paths, New Paths, jest takim symbolicznym końcem i początkiem. Te stare ścieżki stają się nowymi, ale już z innej perspektywy, z inną dojrzałością i z innymi emocjami. No tak, ale jeżeli chodzi o możliwości, no to musimy o tym powiedzieć głośno, bo tutaj ogromne gratulacje w kierunku Jany, ponieważ podpisałaś się z wytwórnią Olafura Arnaldsa, czyli postacią, która dobrze jest znana fanom zespołu Chiasmos, duetu Chiasmos, ale też i który prężnie rozwija swoją wytwórnię. Jak w ogóle do tego doszło? Zaczęło się od słuchania muzyki Olafura Arnaldsa wiele lat temu. Czyli mam jeszcze szansę. Tak, nigdy nie jest za późno. Tak to się zaczęło i gdzieś podążałam takimi trochę ścieżkami inspiracji, które kręciły się wokół tamtych rejonów i w końcu przyszedł moment, że Olafur postanowił założyć wytwórnię, która też jest trochę takim podróżującym festiwalem i społecznością zarówno jakby jego słuchaczy, fanów. Przepraszam, to już zmęczenie. No tak. Słuchaczy, fanów, ale też innych muzyków. I z tego się narodził pomysł stworzenia wytwórni Opia, która swoje istnienie takie formalne zainaugurowała w zeszłym roku w październiku. Ja wtedy akurat po prostu miałam gotowy album i wysłałam demo. Mi się spodobało i Olafur przyjął to z wielką radością, entuzjazmem. Jakie jest jego nastawienie do twojej muzyki? Wydaje mi się, że pozytywne. Nie powiedział mi tego wprost po przesłuchaniu demo, ale wiem, że go słuchał. Ja się głównie kontaktuję z kim innym w wytwórni. Natomiast zdarzyło się wymienić wiadomościami, czy to na właśnie platformie Discord, czyli tej społeczności, gdzie Opia funkcjonuje, czy też nawet na Instagramie. Też wspiera artystów Opii, udostępnia zawsze jakieś nowości. Także jak najbardziej wydaje mi się, że jest to szczere. Z muzyką jest tak, że ona nam pomaga przejść przez niektóre trudne, czasami radosne momenty w życiu, ale mam wrażenie, że jest sprawa z jednej strony ułatwiona, a z drugiej strony utrudniona, kiedy mówimy o muzyce instrumentalnej. Ten dualizm jak najbardziej się pojawia też na albumie Daydreamer. Z jednej strony elektronika, którą też wykorzystujesz do tworzenia swoich kompozycji, która tutaj odpowiada za tą szorstką, za to szorstkie oblicze tej płyty, a z drugiej strony pojawia się właśnie piano, pojawiają się skrzypce. Tak, smyczki, skrzypce, tak? To były tak. Skrzypce. Tutaj był kwartet smyczkowy cały nawet. Które odpowiadają właśnie za tą oniryczną i romantyczną stronę Daydreamer. I powiedzmy też trochę o tym procesie tworzenia tego albumu, jak on wyglądał. Zaczynało się w zasadzie zawsze od obcowania z jednym instrumentem. Tutaj o tyle to się różniło od poprzedniego albumu, że Nie zawsze to tym początkiem było pianino. Tutaj bardzo często to był syntezator analogowy. I później po prostu jakaś idea, która się pojawiała, czy motyw, czy brzmienie ewoluowała i sukcesywnie były dodawane jakieś kolejne warstwy i elementy. Nie wiem, czy to brzmi atrakcyjnie, ale po prostu tak wygląda ten proces. Przychodzą jakieś pomysły, głównie podczas grania jakiegoś takiego, nie wiem, improwizowania. I podąża się za nimi i eksploruje je. Eksploruje się również różne wpływy z różnych innych kultur, bo tutaj pojawia się też Japonia. Tak, tak, podoba mi się ten japoński koncept, który polega na tym, że jakieś jedno słowo określa całe jakby zjawisko. Dużo jest takich słów w języku japońskim. Nie to, żebym była jakoś super z nim zaznajomiona, ale przytrafiło mi się czytanie o tym i owym w tej kwestii. I akurat słowo ikigai, które stało się tytułem jednego z utworów, również singli, oznacza taką drogę do szczęścia, cel w życiu i po prostu wydało mi się idealnym do określenia brzmienia i charakteru tego utworu. No a przy okazji jeszcze powiedzmy, że w całym tym procesie ważne było Polskie Radio, w którym to w studiu S4. Tak, w studiu S4 nagrywaliśmy w zeszłym roku, w sierpniu, właśnie kwartet smyczkowy. Wspaniałe przeżycie dla mnie. Pamiętam, że się wzruszyłam bardzo. Jak przyjechałam i czekałam jeszcze na dziewczyny z kwartetu, na realizatora i tak sobie pomyślałam, że to w sumie naprawdę zaszczyt być w tym miejscu i cieszyłam się, że takie marzenie się spełnia i w takich historycznych murach mogę nagrać coś na swój album. Joanna Binkowska opowiada nam o albumie Daydreamer. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedno spotkanie przed nami. Tymczasem nasz czas w rotacji dobiega końca. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Za 7 minut będzie serwis Trójki. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję realizował Michał Jakubik. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.